La factoria dels 80. The 80's Factory amb Rafael Corbí. Segona part. Thank you. Aquesta ha estat una de les regressions fantàstiques d'Eric Clapton d'aquest any, That Loving You, una cançó que ben bé no pertanyia als anys 80, però que sí que nosaltres l'hem volgut recuperar, i a més perquè el recopilatori en el qual es troba el Crossroads va ser publicat l'any 1988. Rafael Corbí, al vostre costat, fent una selecció de temes de tota una generació a nivell internacional, com aquesta cançó de Dean Harrow, que ens acompanyarà amb el Bo i Millor, publicat el 1987 de l'Italo Disco, amb aquest Don't Break My Heart, No em trenquis el meu cor, i també amb Spandau Ballet, de qui recordarem el Round and Round. You took me by surprise, just like a rainbow in the night. When I looked in your eyes, I could see diamonds shining bright. I never realized you'd be the one to make it right. You got me hypnotized before my life was black and white. You and me make a team. I want you near me every day. Last night I had a dream. You went away. Just my fantasy, and I will fantasize something more or less to make things started. We're the artisans, and we've been crafted. I wanna be a magical mystery. I wanna be a final history. This is the Just beginning to grow strong. informació que ens arribava des de Chicago, aquest quartet en vocal basat en la música soul de començaments dels anys 70 i un dels pocs durant aquell període que va triomfar sense venir o sense pobrinda de Memphis o de Filadèlfia. Eren The Chillites, amb aquesta fantàstica cançó Marshall Thompson, Frank Reed, Fred Simon i Tara Henderson ens aportaven la bona música amb aquesta formació que va començar a finals dels anys 50, però que l'èxit no els va arribar gairebé fins als anys 70. Cançons com aquesta que acabem d'escoltar, aquest fantàstic I Found Sunshine, ens acompanyaven a través de la sintonia de la factoria dels 80. Paul McCartney and the Wings, des del 1985. No More Lonely Nights, una de les cançons més recordades. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Diferents temes, diferents estils musicals que hem escoltat. Us havíem presentat a Paul McCartney and the Wings en No More Lonely Nights, i també havíem escoltat tot un gran clàssic en Gloria Gaynor i el seu Never Can Say Goodbye. Midnight Passion, I Need Your Love, ens acostava la seva cançó, i ara és el moment d'aprofitar-nos de la música d'actualitat basada en la música que nosaltres solem recuperar a la Factoria dels 80. És la Soraya Arnelas, que ens recordava el Face to Face. Yeah. got rambling, I got rambling on my mind. I got rambling, I got rambling on my mind. Hate to leave my baby, but she treats me so unkind. I got mean things, I got mean things all on my mind. Little girl, I got mean things on my mind. Hate to leave you here, babe, but you treat me so unkind. Running down to the station, catch the first train I see. Running down to the station, catch that old train I see. I got the blues about missing so-and-so, and the child got the blues about me. I've got mean things, I've got mean things on my mind. I've got mean things, I've got mean things on my mind. I've got to leave my but she treats me so unkind. Knocking on the black rock, and we walk, his heart beats. Finalitzant, ens queden 10 minuts de programa després de la música de Latin Rage i Esta Loca, Simple Red, I'm Rambling on My Mind, el Robert Jones and Sensions, i també aquest tema del Talk Talk Talk amb Mico Messian. És moment per escoltar el Wrap Around Your Finger a través de la Factoria dels 80, el tema èxit del 1984, càrrec de The Police, i el Better Be Good to Me amb Tina Turner. You could. D'aquesta manera ja posem el punt i final al programa d'aquesta setmana de la factoria dels 80, ha estat amb The Police i aquesta Wrap It Around Your Finger, i ho serà, com hem anunciat fa uns moments, amb una cançó de Tina Turner, que avui tancarem el nostre programa, el Better Be Good To Me, millor que siguis bo o bona per mi. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot. La factoria dels 80 The 80's Factory a través d'aquesta sintonia. Un plaer, com sempre. A reveure. Yes, I'm touched by this show of emotion. Should I be fractured by your lack of devotion? Present your case. Yes, I know. You keep telling me that you love it. Come here.